أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: فأما الضمة إمد ضمة gelince فتكون olur هذه الضمة، şu İrab alameti olan damme olur alameten lirref'i. Alameten alamet olur lirref'i. Yani alameten alamettir ki لِأَنَّ هَذَا الْاِسْمَ مَرْفُعٌ. Bu isim merfudur. Buna alamettir. فِي اَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ. Dört yerde mevâdı'a gayr-ı musarif. Haleti cerri lafzen fetayla. Değil mi? Üç hal, iki hareke, irap nakıs, harekeyi mahza. Dört yerde refin alametidir. Dört yer nedir? Dört yerden bedel, el ismil müfredi. Müfret isim. Müfret isim deyince, müfret isim munsarif olabilir, gayr-ı munsarif olabilir. Zeydun, ismin müfredün munsarifun. Ahmedü, İsmün müfredün gayr-ı munsarifin. Tamam. Ve cem'i teksiri. Cem'i mükesser. İkincisi. Cem'i teksir de, cem'i mükesser de aynı şekilde munsarif ve gayr-ı munsarif olabilir. Munsarif dullabun, talebetün, dullebun. Değil mi? Peki gayr-ı munsarif davalibu, mesacidu. وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ مُؤَنَّسٍ جَمِيسِ السَّالِمِ جَمْعِ مُؤَنَّثٍ سَالِمٍ مُسْلِمَاتٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ شَيْءٌ يعني ضمير مرفوع مرفوع ضمير آخرنا بتشمئن في المزارع يَضْرِبُ تَلْرِبُ اَلْرِبُ نَلْرِبُ يَرْمِ تَرْمِ اَرْمِ نَرْمِ مَرْفُونَ بِضَمَّةٍ مُكَتَّرَ. Değil mi? وَاَقُولُ ben diyorum. Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor ki tekünü olur اَلْضَمَّةُ ضَمَّ عَلَامَةً عَلَامَةً عَلَى رَفْعِ الْكَلِمَةِ kelimenin merfu olduğuna fi erbaati mevâdı. Dört yer. الموضع الأول الاسم المفرد والموضع الثاني ikinci yer جمع التكسير والموضع الثالث جمع المؤنث مؤنث çoğulu السالم سالم çoğulu السالم صفة جمع جمع sıfatıdır مؤنثin salim gayri salim olmaz cem'inin salim gayri salim olur والموضع الرابع الفعل المضارع fiil muzaridir. Ellezî ol bir fiil muzari ki lem yettasil bitişmedi bihi yani bi ahirihi onun ahire bitişmedi elifüz neyin tesniyenin elifi yadribani tadribani böyle olmadı vela vela vela yettasilu yine bitişmiyor vavu cemaati cemaat vavu da bitişmiyor yadribune tadribune gibi وَلَا yine bitişmiyor ahirine. يَاُ مُخَاضَبَةٍ مُخَاضَبَ يَاسِ müfret mühennes مُخَاضَبَةٍ تَوْرِب۪ينَ وَلَا yine bitişmiyor. نُونُ تَوْكِيدٍ نُونُ تَوْكِيد değil mi? خَف۪يفَةً اَوْ ثَغ۪يلَةً ister نُونُ مُخَفَفَ خَف۪يفَةً كَانَتْ اَوْ ثَغ۪يلَةً başka ne okuyabiliriz? Öyle nun ki hafifetun nun muhafife ev sagiletun ey müşeddede yadri benne yadri ben değil mi? Le yadri benne le yadri ben le yadri bani le yadri bunne le yadri bun testiyede cümle şey nun muhafife gelmez. Tamam hocam. Anlaşıldı. Emmel ismül müfredü. Gelelim müfret isme. Ne demek müfret isim? fel muradu bihi, fellezî yuradu bil ismil müfredi. Müfred isimle kastedilen ha huna fi hadel kitab veya fi ilmin nahvi, değil mi? Fi ilmin nahvi, nahvil minde müfred isim veya bu kitapta müfred isim dediğinde kastedilen ma ellezî, ol bir isim ki el ismüllezî leyse huve, leyse değil huve o isim müsennen, tesniye değil, el zeydani, el umarani değil, ve la mecmu'an, cemî de değil, tesniye ve cemî olmayan isim, ve la mülhagan bihima, ve la yine değil, mülhagan ilhag edilmiş bihima, yani bil müsennâ vel mecmu'. Tesniye ve cemiye mülhak. Nasıl? İthnani, kila, sintani, ulu, işrune. Ve la yine değildir. Neyden değildir? Minel esma'il hamseti. Esma-i hamseden değildir. Bu esma-i hamse diyor. Biz avamide esma-i sitte demiştik. Evet. Değil mi ona? Evet. Bu bazı kitaplarda esma-i sitte, bazı kitaplarda esma-i hamsedir. Henu kelimesinde tartışma var yani. Henun, henen, henin diye okunur, okunmaz diye. Bazı kitapta henuhu'yu ne yapıyor? Esma-i Sitte'yi mutelli olarak kabul ediyor. Onu da haleti refi vav, nasb-ı elif, cerri ya ile kabul. Bazısı da ismi müfret munsarif olarak yapıyor. Henun, henen, henin. Tamam. Dolayısıyla ismi müfret-i munsarif yapınca Esma-i Sitte'den çıkartıyor. Çıkarınca da ne oluyor? Esma-i Hamse oluyor yani. Anladın mı? Esma-i Hamse ebu, ehu, hamuha, fuhu, zu. Bunlara göre. Bize göre ebuhu, ehuhu, hamuha, henuhu, fuhu, zu mali. Anlaştık. Tamam. Evet. Esma-i Hamse'den olmayan, tesniye cemi ve tesniye ve cemi mülhak olmayan isme ismi müfret denir. Peki müzekker olsa, müennes olsa fark eder mi? Hayır. Sevaun, müstevin. Ekânel murâdu bihi. Yani kevnül murâdi bihi müzekker. Kastedilen müzekker olması emkânel murâdu bihi müennesen diyecek. İster burada müfred isimle kastedilen müzekker olsun. Müzekkere örnek mislu Muhammedin, Muhammedun, değil mi? Muhammed. Ve Aliyin, Aliyun. Ve Hamzete, Hamzetu. Bunlar mislin muzafileyi olduğu için mecrur okuyoruz. Değil mi Selman Hocam? Muhammedin diyoruz ama misli kaldırdık mı Muhammedün. Raf yapıyoruz. Peki dedi ki sevaun müsavidir ekânel muradu bihi müzekkeran emkânel muradu bihi müennese. İsterse de ismi müfret müennes olsun. İsmi müfret munsarif müzekker. İsmi müfret gayrimunsarif müzekker. İsmi müfret munsarif müennes. İsmi müfret gayrimunsarif müennes. Tamam? Hiç fark etmez. Mitlu Fadımete. Bak Fadıma gayrimunsariftir ama müfret isimdir. Fadımetani, Fadımat geleceğimiz. Ve Aişete. Ayşe gibi. Değil mi? Ve Zeynebe. Zeynep gibi. Zeynebu. Bir tane de munsarife örnek verdi. Hindun. Hint gibi. Hindun. Hint. Hindi kafire. Peki. Ve sevabun yine müsavidir. Ekâneti zammetü. İster zamme olsun. Zahireten zahir. Ahirinde zamme okunuyor, görülüyor. Kemâ fî nahvi. Hazara Muhammedun. Hazara geldi. Kim geldi? Muhammedun. Muhammedun ismin müfredun munsarifun müzekkerun merfu'un bi zammetin zahiratin. Mefhum? Ve saferat. Yolculuğa çıktı. Fatımetü. Fatıma yolculuğa çıktı. Fatımetü. İsmin. Tamam. Müfredun. Tamam. Gayr-ı munsarifin. Evet. Müennesin. Müennes. Merfu'un. Merfudur bu isim. Bi zammetin zahirat. Em ya da em ya da kânet olsun hiye zammetin o zamme olsun mukadderaten mukadder olsun nahvu hadaral fetâ vel kadî ve ahî. Bak şimdi. Hadara geldi el feta delikanlı. Vel kadî, kadı ve ahî ve benim karım. Üçüne de bak şimdi. Buna üçü de merfudur. El feta faildir. El kadî ma'tuf ve ahî ma'tuf. Merfa matıf olan o da merfudur. Şimdi irabını yapalım. El feta ismi müfret munsarif olarak mureptir. Haleti ref'i takdiren zammeyle. Değil mi? Merfu'un bi zammetin mukadderetin. El kaldı merfu'un bi zammetin mukadderetin. Ehi bu da muzaf olmuş mütekellim yasına. Mütekellim yasının makablinin meksur olması vaciptir. Merfu'un bi zammetin mukadderetin. Tezevvecet Leyla ve Nu'ma. Leyla ve Nu'ma evlendi. Leyla merfu'un bi zammetin mukaddedin. Nu'ma merfu'un bi zammetin mukaddedin. Bunlar gayrimusarif. Bunlar da gayrimusarif. İsimdir, müfrettir. Bu gayrimusariftir, müennestir bunlar. Merfu'un bi zammetin mukadderati. Niye? Ahirinde elif var. Elif-i maksura varken el elifu la takbelül hareke. Harekeyi kabul etme. Peki. Fe inne Muhammed. Muhammed lafı. Fe inne Muhammeden. Değil mi? Muhammeden. Muhammed lafı. Hangi Muhammed? Fe inne Muhammed. Ellezi veka fi terkibi hadara Muhammedun. Hadara Muhammed terkibinde vakı olan Muhammed. Ve keza Fatıma. Fatıma aynı. Bunlar merfuani. Bu ikisi merfudurlar. Ve alametü ref'ihima. Bunların merfu olduğunun alameti ise nedir? Ed-dammetü zahiretü. Değil mi? Zahir okunan görünen zammedir. Vel feta. Feta lafzı. Ve misluhu. Feta gibidir. Leyla ve Nu'ma. Bunlar da merfu'atün. Bunlar da merfudur. Ve alametü ref'ihinne. Bunların merfu olduklarının alameti vammetün mukadderatün alel elifi. Elif üzerine takdir edilen ama var kabul ediliyor orada. El feta asluhu el feteyyu. Değil mi? El feteyyu. Öyle kabul ediliyor. Mena'a mani oldu. Engel oldu. Min zuhuriha. Min zuhuri. Min zuhuri zammetil mukadderati. O mukadder zammenin zuhur etmesine, ortaya çıkmasına mani oldu. Ne mani oldu? Et-te'azzuru. Te'azzur mani oldu. Te'azzur neydi? Aslında elif'in bulunmasında. Aslında elif var. O te'azzurdu. Ne bunu açığa çıkalım. Peki. Vel kadi. Kadi kelimesi terkipte değil mi? Merfu'un. O da merfudur. Peki merfu olduğunu nereden anladık? Mukadder zamme var. Merfu'a matıf olan değil mi? Ma'tuful merfu'i, merfu'a matıf olan merfu'un merfu'dur. Merfu'un ve alametü ref'ihi, ref'inin alameti zammetun mukadderatun alel ya, ya üzerine mukadder zammet. Mena'a menetti min zuhuriha, o zammenin açığa çıkmasını et-figalu, istetka, ağır görülmesi değil mi? Ağır geliyor. Çünkü o kelimenin ahirinde bulunan ya, makabül meksürü ya bulundu mu, bunlara menkus isimlerin, menkus isimlerin refali ve cerrali takdirdir. Çünkü zamme ve kesre menkus isimler üzerine ağırdır. Ve ahi, ahi kelimesi de terkipte merfu'un. O da merfudur. Niye? Değil mi? O da ma'tuful merfu, merfu. Merfu ma'tuf olan merfudur. Ahi kelimesi de fetaya ma'tuf. Feta geldi, kadı geldi, kardeşim geldi. O da gelmiş. O da merfudur. Ve alametü ref'ihi, ref'inin alameti zammetü mukadderatün alel ya'i. Ya üzerine mukadder zamme demiş. Doğru mu? Alel ya'i değil. Ben de alel ya'i demiş, alel ya'i olmaz. Ya üzerine mukadder zamme yok. Ya'nın makabli üzerine mukadder zamme. Ala makabli ya'i. Öyle mi yazıyor? Evet. Tamam. Şimdi oldu bak. Ve alametü ref'i. Tamam. Zammetün mukadderetün ala ma. Ala. Alel harfillezi. Yani o harf ki hadir o. Kable ya'il mütekellim. Evet. Mütekellim yasının önceki harf nedir? Ha. İrab harfi odur. İrab kelimesi sonra gelir. Ya ayrıdır. O zamirdir. Mütekellim yasıdır. Yani. O ayrı. Tamam. Mena'a min zuhuriyâ. Bu zammenin ortaya çıkmasını da engelledi. Hareketül münasebet. Münasebet hareketi. Yani mütekellim yasının münasebet için ha'ya kesre verildi. O kesre zammenin ortaya çıkmasını ne yapıyor? Ehuye diyemezsin. Ehuye olmaz yani. Mütekellim yasının makablinin meksur olması vacip. İrabın takdiri olmasına üç şey sebep oluyordu. Neydi onlar? Bir, taazzür. İki, sikal. Üç, münasebet. Şimdi ismi müfret munsarif böyle. Geçelim. Ve emma cem'u teksir. Peki cem'u teksir nedir? Fel muradu kastedilen bihi, bu cem'u teksir demekle kastedilen nedir? Ma el ismüllezi, ol bir isim ki delle, delalet etti ala ekfere, daha fazlasına. Neyden? Min ithneyni, iki müzekkerden. Ev ithneteyni, iki müennesten. İki müennes veya iki müzekkerden fazlasına. Üç ve yukarısına delalet eden isme cem'i deniyor. Cem'i demek, cem'i demek iki müzekker değil, üç, üçten fazla. İki müennes değil, üç, üçten fazla müennes demektir. Peki mükesserle murat nedir? Ma'a tegayyuri, ma'a tegayyurin fi sigati müfredihi. Müfredinin kalıbında, vezninde, sigasında değişikliğin olmasıyla beraber. Değişiklik olmazsa salim denir, değişiklik olursa mükesser denir. Tamam. Peki, ve enva'u tegayyuri. Bu değişikliğin türleri, çeşitleri, öyle değişikliğin türleri ki o enva'ın sıfatıdır. El mevcudetü elleti tucedü. Yani bulunan o nev'iler, türler, değişiklik türleri nerede bulunan? Fî cumu'it teksir. Mükesser çoğullarda, kırık çoğullarda bulunan değişiklikteki türler. Kaç türlü değişiklik vardır? Sittir. Altıdır. Tamam, cem mükesserlerde bir değişiklik var. Mükesser demek müfredinin sigası cemde değişmiş. Peki bu değişiklik nasıl olur? Altı türde olabilir. Neymiş bunlar? Bir, tagayyurun bir şekli. Tagayyurun bir değişikliğin bulunması. Bir şekli. Şekilde değişikliğin bulunması. Değil mi? Harekede yani. Harekeleri değişmiş. Aynı harfler var. Dizgi aynı, vezin aynı. Şekilde bir değişiklik var. Le ise gayru başka değil. Sadece mesela şekilde değişiklik. Nahvu. Esedün. Bir aslan. Üstün aslanlar. Bak. Üstün nedir? Esedün. İsmin, müfredün, munsarifin. Üstün. Cem'u. Mükesserin, munsarif. Cem'u mükesser, munsarif. Cem'ül mükesser şimdi bu. Cem'ül mükesser. İyiydi. Nasıl bir cem'ül mükesser bu? Aynısıdır. Aynı değil işte. Esedün, üstün. Esedün hareketleri farklıdır. Üstün hareketi farklı. Ve nemirun ve numurun. Nemirun, numurun. Nemirun, numurun. Nemirun ismi müfret, munsarif. Numurun cem'i mükesser, munsarif. Nemir, pars demek herhalde. Kaplan. Numur da cemisi. Fe inne hurufel müfredi, müfredin harfleri, vel cem'i, cem'inin harfleri fi hâzeynil mithâleyni müttehidatün. Aynıdır. Harfler aynı. Değişiklik yok. Kalıp aynı. Yani harekeleri kaldırdığında oku bakayım. Nemir, numur. İkisi de aynı okunuyor. Öyle değil mi? Nemir, numur. Yani aynı yazılıyor. Dizgi aynı. Ama şekilde değişiklik var. Biri fe'ilün vezindedir. Diğeri fu'ulun vezindedir. Biri fa'alun vezindedir. Diğeri fu'ulun vezindedir. Aynı. Üstül gâbe. Evet. Meşhur. Vel ihtilafu, ihtilaf ise nerede olucudur? Beynel. Vel ihtilafu, ihtilaf. Neredeki ihtilaf? Beynel müfredi vel cem'i. Müfred cem'i arasındaki ihtilaf. İnnemâ huve fî şekliha. Bunun şeklindedir. Yani. Şekilde, harekede bir değişiklik var. İki, tegayyurun bin naksi leyse gayru. Tegayyurun değişiklik var. Değişikliğin olması neyle? Bin naksi, noksanlaşmayla. Bir harf noksanlaşıyor mesela. Leyse gayru, başka bir değişiklik yok. Aynıdır. Nahmu, şunun gibi. Tühemetün, tühemun. Tühemetün, tühemun. Tühmet diye de okunur bu. Tühemetün, tühemun. Değil mi bak? Tühemetün, zan demektir. Zan, şüphe, töhmet diyor ya Türkçe'de. Hı. Tühemetün, ismi müfret musarif, tühemun. Tühemun, bu da cem mükesser musarif. Ve tuhametün, tuhamun. Tuhametün, tuhamun. Tuhame. Bu da yemeğin ekşimesi mi ne öyle bir mana geliyor. فَاَنْتَ تَجِدُ Sen buluyorsun, el cem'a, cem'i buluyorsun. Kad ne kasa? Noksanlaşmış. Kad ne kasa? Nakıs oldu. Eksiltti yani cem'i. Neyi eksiltmiş? Harfen, bir harfini eksiltmiş. فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ Şu kelimelerdi. Müfrette bakıyorsun, bir de T var, cem'de yok. وَهُ o harf nedir? اَتَّعُتَادِ وَبَاقِ الْحُرُوفِ Harflerin geri kalanları ala haliha, hali üzerindedir. Fil müfret. Müfret de nasılsa cemide de aynıdır. Tegayyurun bir ziyade. Bir de ziyadelik de tegayyur. Leyse gayru, başka değil. Yani harf gelmiş fazladan oraya. Nahu. Sınvun, sınvanun. Sınvun, müfret. Sınvanun, cemi. Değil mi? Hurma dalı demek herhalde, değil mi? Fi misli kavlihi teala sınvanun ve gayru sınvanin. Evet. Evet, sınvanun ve gayru sınvanin. Hurmalarla ilgili dallı, dalsız. Evet. Şimdi sınvun müfredi. Sınvun tesnesi nasıl geliyor? Sınvun. Sınvani Sınveyni cemisi sınvanın. Sınvanin. Tamam mı? Sınvanen. Cemisi de bu. Ne oldu peki? İlave harf geldi bak. Sınvun. Sınvun. Ne geldi oraya? Bir elif bir de nun geldi. Fi'lanun vezne cemidir. Fi'lanun. Tegayyurun. Tegayyur. Yine değişikliğin olması. Fişekli. Şekilde. Harekede ma'an naksı. Noksanlıkla beraber. Nahu. Serirun. İsmi müfret. Muserif. Sururun. Surur. Şimdi bak serirun. Hem harekelerde değişiklik var. Değil mi? Hem de noksanlık var. Bak şekilde değişiklik oluyor. Noksan da var. Ya gitmiş. Değil mi? Bak. Serirun. İsmi müfrette ya var. Cem'de yok. Ve kitabun. Ve kütübün. Kütüp. Cem mükesser müze ve ahmeru humrun elif gitmiş ve ebyadu bidun ebyadu ebyadani bid tegayyurun yine değişikliğin olması nerede değişikliğin olması fişekli şekilde değişiklik neyle beraber maaz ziyade ziyadelikle beraber örnek nahv sebebün ve esbabün esbab ve babalun ebbalun batal kahraman batalun ebbalun batal ebtal şekilde değişiklik var harekeler değişmiş artı harf ilave olmuş ve hindun hunudun hintler ve sebu'un siba'un siba'ut tayr değil mi sebu' müfret İsmi müfret munsarif sibâ'un. Ve zi'bun zi'âbun. Zi'âb. Vâdi zi'âb'da kutla vâdisi. Zi'bun zi'âbun. Ve şuca'un müfret şuca'anun. Feten fityanun. Feten fityan. Feten delikanlı. Fityanun. Ve kâli li fityanihi ce'alû var ya. Bir de fityetün diye gelir. İnnehum fityetün âmenun. Altıncısı ve sonuncusu tegayyurun değişikliğin olması fişekli şekilde neyle beraber? Ma'az ziyadeti zayt harf var ve naksi ve noksanlaştırılan harf var. Kaldırılan harf var. Gelen harf var. Şekilde de değişiklik var. Cemi'an. Topyekun hepsinde. Nahu bak. Kerimun Küremâ'u. Kerîmun. Kerîm. Küremâ'u. Şimdi hazf var, ya hasf edilmiş. Evet. Değil mi? Zâid var, elif gelmiş, hemze geldi. Değil mi? Şekil değişmiş. Kaf efendim meftuh idi, kaf mezmum olmuş. Ra meksur idi, meftuh olmuş. Değişmiş. Ve râgîfun, râgîf yuvarlak pide. Rûfânun. Ya gitmiş. Ya gitti. Noksanlık var. Elif nun gelmiş. Onun yerine şekil değişmiş. Ve kâtibun küttâbun. Değil mi? Küttâb. Kafın önünden elif hasbedilmiş. T'nin önüne elif gelmiş. Ve emirun umera ve kerimun kurama ile aynısıdır. Söylemen gerek yok. Değil mi Zahid? Kerimun kurama emirun umera. Vay. Peki. Bir de şunu söyleyelim. Bunu söylemedi. Bir de lafızda değişiklik yok. Takdiren değişiklik var, kabul ediliyor. Nasıl? Fülkün. Fülkani fülkün. Fülkün ismi müfret münserif. Bir gemi. Fülkani iki gemi. Fülkün gemiler. Kur'an-ı Kerim'den müfret kullanma. Fil fülkil meşhun. Orada müfret. Değil mi? Bir de fülk var. Ve cerayine bihim falan. Cem-i zemile gidiyor. Ha? Değil mi? Cem. Peki fülkün ismi müfret münserif. Fülkün cem-i keser münserif. Değişiklik ne? Diyorlar ki fülkün müfret olduğu zaman da onun zammesi kuflünün zammesi gibidir. Kuflün müfrettir. Kuflün kelimesinin zammesi gibidir. Fülkünün zammesi. Fe'nin zammesi. Cem olduğu zaman da fülkünün zammesi üstünün zammesi gibidir. Yani ikisinin zammesi aynı değil. Mola Camii'de var o. Diyor ki fevammetü fülkin, fülkinin zammesi fil müfredi müfrede, kevammetü kufrin, kufrinin zammesi gibidir. Ve vammetü fülkin fil cem'i, cemide ise kevammeti üstün, üstünün zammesi gibidir. Böyle bir takdiri ne oluyor? Değişiklik olmuş oluyor. Ceddimize rahmet. Nelerlere uğraştılar yani bunları böyle tespit tek tek o farkları böyle ortaya koymak için ne gayret. Şimdi olsa derlerdi ki ne lazım o? O ne lazım, bu ne lazım, onu at, bunu at, onu at. Bir şey kalmadı zaten elde. Ve hâzîl envâ'u, şu neviler, küllüha, gördüğünüz gibi şu, altı nev'i olan cem-i mükesser munsarif çeşitlerinde hepsinde, bunların hepsi, bu nevilerin tamamı tekûn oluyor. Değil mi? Tekûn oluyor, hâzîl envâ. Bu neviler oluyor, tekûn tahtına hiye, râci'a. İla hâzil enva. Tekûnü oluyor. Merfû'aten bil dammeti. Gördünüz mü? Zammeyle merfû oluyor. Öyle değil mi? Bak hepsini ne yaptık? Numurun, üsüdün, tühemun, tuhamun, sınvanun, sururun, kütübün, humrun, bidun, esbabun, eptalun, sibaun, küttabun. Değil mi? Hepsini öyle dedik. Bunların hepsi ne oldu? Merfûn bil damme. Değil mi? Peki. Sevâ'un ekânel murâdun. İster kastedilen olsun min lafzul cem'i. Bu cem'i lafzından kalan müzekkeran. İster müzekker olsun. Nahvu. Ricalun ve küttabun. Bak, ricalun küttabun. Kâtibun kâtibâni kâtibun küttabun. Raculun raculânı rical. Emkânel murâdun minhu. Yani min lafzul cem'i. İster bu cem'i lafzından murad kastedilen müennefen ve nasıl olsun. Bak nahvu hunut. Hunut neyin cemisi? Hindin. Hint karı. Hunudun. Değil mi? Bak merfum bi zammetin zahir. Ve zeyanibu. Zeyanib. Zeynebu. Zeynebu. Ez zeynebani. Ez zeyanibu. Zeyanib. Ve sevâun ekânet ister olsun el zammetu zamme. Zahireten ister zamme zahir olsun. Kema kânet fil emsileti. Fi hâzil emsileti. Şu verdiğimiz örneklerde olduğu gibi değil mi? Bunlar da hep nedir? Merfu'un bi zammetin zahiradır. Tamam. Emkânet isterse de olsun. Yani her yıl zammetu bu zamme isterse de olsun. Mukadderaten. Mukadder olsun isterse de. Kemâ fî nahvi. Sekâra, sükâra. Sekâra. Sarhoşlar. Sekranu, sekranını. Sekâra. Sikârun diye de gelir. Sekâra diye de gelir. Sükara da var. Ve cerha, cerihun, cerihane, cerha. Değil mi bak? Cerha. Bunlara ne diyorsun? Merfun, bi zammetin mukaddera. Bana mı? Azara. Azara. Bakireler, azira. Ve habala. Hubla habala. Tegulu sen söylersin. Kâme kalktı er ricalu erkekler. Ve zeyanibu. Zeynepler de kalktı. Fetecidu, efendim bulursun. Fetecidu bulursun. Ben de cezim koymuyor ama cezim olmaz orada. Fetecid yazmış. Fetecid değil mi? Ne alakası? Fetecidu bulursun huma o ikisini. O ikisini bulursun. Merfu'ayni. Sizde var mı bir cezim? Yok. He? Tecide var mı? Yoktur. Buraya koymuyor cezim. Ne cezimidir falan. Fetecidu bulursun huma o ikisini. Merfu'ayni. Her ikisini merfu bulursun. Bir zammeti zahirati. Zahir zammeyle ne görüyorsun? Bak zahir. Ne diyeceksin? Er ricalu merfun bi zammetin zahiraten. Ez zeyanun merfun bi zammetin zahiraten. Ve tekulu hadara el cerha ve le azara. Hadara geldi el cerha yaralılar ve le azara kızlar yani. Ha. Değil mi? Feyekün oluyor küllün her biri minel cerha ve le azara. Azara, cerha kelimelerin her biri merfu'an, merfudur bunlarda. Niye? Faildir. Fail mamül merfudandır. Ama neyle merfudur? Bi zammetin mukadderatin alel elifi. Elif üzerine mukadder zamme var. Men'a min zuhuriha, min zuhuri zamme. O zammenin ortaya çıkmasına mani oldu. Ta'azuru, ta'azur. Ta'azur ne? Elifin ahirinde bulunması, maksur isim olması. Tamam. Demek ki ne anladık? Cem-i Mükesser'in teksiri altı nevidir. Yani mükesserliğin. Bir, sadece şekilde olur. Üstün. Noksanlıkla beraber noksanlık olur sadece. Sadece noksanlık. Hareki aynı. Tühemekün, tühem. Ziyadelik olur. Sınvun, sınvan. Geçiyorsun. Hem şekil hem noksanlık olur. Serirun, sürürün. Harekelerin değişmesi ziyadelikle beraber olur. Sebebün, esbabun. Şekil değişir. Ziyadelik de olur, noksanlık da olur. Kerimun, kürar. Tamam, bitti. Ve emma cem'ül müennefi. Şimdi müennes cemiye gelince öyle cemi ki es-salimu. Salim diyor. Ben bunu devamlı bak böyle çok dikkat ederek okuyorum. Niye? O es-salimi diye okuyor. %90 okudu mu? Oku bakayım diyorsun. Cem'ül müennesi salimi. O da, salimi dedi mi? Oldu müennesin sıfatı. Müennesin sıfatı o cem'in sıfatı. Cem'ül müennesi müennesin çoğulu ki öyle çoğu ki es-salimu. Salim çoğulu. Salim. Müennesin salim çoğulu. O toplumdaki abiyeli okuyordunuz. O biraz cerri civar yapıyor yani. Ha, her ne kadar cem'unun sıfatı olsa da cerri civar derler ona. Yani yanındakinin mecruriyetini o da etkilenir. Mesela kıraat vardır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Cerri civardır mesela. Li'nin kesesine dalı da kestirdi. Ona da uysun diye. Bir de şey var mesela. Vemsahu bir usiküm ve erculiküm. Erculik aslında mensuptur. Ama onu mecbur okudular ki o bir usküme mutabaata yani ona. Cerri civar derler ona. Cerri civar. Komşunun mecruriyetinden. Yani mecbur olana komşuluktan dolayı mecbur okuması. Yoksa hükümde bir değil yani. Sadece kıraatte bir. Onun için mesela biz diyoruz ki bu cerri civarla okunsa bile hükmü arkadaki gasle bağlıdır. Yani bunu ve ercül hüküm okusalar bile bu cerri civardan dolayı okunmuştur. Yani yanındakinin mecruriyetinden mecrur mu? Yoksa hükümde onunla bir değil. Ki bu Arap kelamında meşhur bir şeydir yani. Evet, o zaman şimdi o zaman biz de yanlış okursak, niye yanlış okursak uydurduk deriz. Bir hale de var hocam. Öyle diyeyim. Diyeceğim öyle diyeyim. Bacayı bana doğru evet. Titreyeceğim. Diyeceksin ki budur. Öyle okudum ama bundan dolayı okudum. Hele bir de bunu niye yaptım? Fehüve o, yani cem-i müennes salim nedir? Ma el cem'ullezi, o cem'i ki delle delal ala ekfere daha fazla minisne teyni. İki, müennesten fazlasına delalet eden müennes cem'idir. Bi ziyadeti elifin ve ta'in fi ahri. Ahirine elifta ziyade edilmesiyle ikiden fazlaya delalet eden müennes cem'e, cem'i müennes salim den. Ahirinde ne var? Elif tava. Nahmu zeynebat ve fadımat ve hammamat. Hammamat banyolar oluyor. Hamamat dersen o zaman güvercinler oluyor. Şeddeli bizim Türkçe'ye hamam diye girmiş. Arapça'da hammamdır o. Şeddelidir, bitteştir. Eğer ki şeddesiz olursa o zaman güvercin var. Hamamete cer'a havmetil cendelis ce'i fe enti bimer'en min su'ade ve mesma'i. Hamamete. Güvercin. Adam sevgilisini ötsün diyor. Görüyor musun? Suat isimli sevgilisi. Sen diyor ey diyor yüksek yerin tepesinde bulunan kumsaldaki güvercin. Öt bakalım. İsca'i. Namelel öt. Fe enti bimer'en min su'ade ve mesma'. Mahbubem Suat tarafından görülen ve dinlenilen bir yerdesin. Öt, o seni dinlesin. Başka kuş mu bulamadı diyor. Peki, tegulü sen dersin. Ca'e ez zeynebat demiş. Ca'e de ca'et ez zeynebatü. Ve safara el fatımatü. Ve safarat el fatımatü. Değil mi? Yani tağlı olsa daha uygundur. Sizde de tağlı mıdır? Yok. Yani o bir gibinin görüşüne göre zaten doğru mu? Bir gibinin görüşüne göre müfret veya müthenne olursa vaciptir. Cem olursa vacip değildir müennes olması. Fakat ekser nuhata göre cem'i de olsa arada fasıla yoksa o zaman fiilinin müennes olması vaciptir. Ekser nuhat öyle kabul eder. Siz bilirsiniz. Ca'et. Olur. Ca'et et zeynebatü. Zeynepler geldi. Ve seferat. Yola çıktı. El fatımatü. Fatimeler yola çıktı. Fez zeynebatü vel fatımatü. Efendim bunlar nedir? Merfu'ani. Merfu'atani dese tabi lafız manası murad ediyor. Yani felavzu zeynebati vel fatımat. Zeynebat, fatımatla merfu'ani. Bunlar merfudur. Ve alametu ref'ihima el zammetu zahiratü. Ahirlendiği zahiri zammedir. Ve la tekünü zammetu. Zamme olmaz. Mukadderaten mukadder olmaz. Nerede mukadder olmaz? Fi cem'il müennesi es-salim. Bak burada es-salimi. Niye? Çünkü cem'il mecrur oldu. Heh. Çok güzel. Tutturmuşsun. Tamam. Onu aldın mı tamamdır. Fi cem'il müennesi es-salim. Müennesin salim çoğulunda mukadder zamme olmaz. İlla ancak illa tekünü olur. Ezamet-i mukaddera inde izafetihi muzaf olduğunda. Yani muzaf kılındığı zaman cemmen-i salim nereye? Liya-i mütekellim. Mütekellim yasına muzaf kılındığı zaman. Nahu bak. Hâzihi şecerâti. Bak. Ve bekarâti. Şunlar benim ağaçlarım. Şunlar benim sığırlarım. Bak ha. Şecerâti merfûn bi zammetin mukaddera. Bekarâti merfûn bi zammetin mukaddera. Niye? Mütekellim yasının makablinin kesreli olması vacipti. Ondan dolayı. Değil mi? Ne diyorduk ona? Hareket-i münasebetten dolayı evet. İrabın ne yapması takdir olması. Fe inkânet el elifu. Elif eğer olursa gayra zâidetin. Bak zâid değil. Kelimenin aslından olursa. Bi inkânet mevcudeten fil müfredi. Müfredde de bulunuyor o elif. Nahmu bak. El kâdî vel kudât. Kudât kelimesi cemmen-i salim değil. Kudâtun, kudâten, kudâtin. Ve da'i ve du'at. Da'in, da'iyen, da'in, du'an, du'an, du'at. Du'atun, du'aten, du'atin. Et du'atu, et du'ate, et du'ate. Bak bu cemmen-i salim değil. Öyle her elif ile ta yan yana geldi diye zannetme ki o cemmen-i salim. Esvat kelimesi var değil mi? Esvat. Elif var ta ama savtun. O aslındandır o te. Zahit değil ki. Cemmen-i salim ne demek? Müfret mühendisinin ahirine zayid olarak o elif ta geliyor. Zayid geliyor onun için cem mühendis oluyor. Peki müfrette elif mevcut ise işte kudat gibi duat gibi lem yekun cem'a mühendisin salimen. Mühendisin salim cemisi değildir. Bel huve hineydin cem'u teksirin. O zaman cem'u keserdir. Cem'u keserdir nedir? Merfu bil damme, mensub bil feta, mecrur bil keser. Duatun, duaten, duatin. Tamam. Ve kezalike levkânet-i tâhu leyset zâideten. Ta zâid olmadığında yine cemmen-i salim olmaz. Beyenkânet mevcudeten fil müfredi. Müfredde mevcut olmakta. Ta müfredinde var. Zâid değil. Nahvu. Meytün. Meytün. Meyyitün. Emvâtün. Ve beytün. Ebiyâtün. Ve savtün. Esvâtün. Kâne min cem'i teksir. Cem-i keserdir. Ve lem yekün değildir min cem'i müennefî. Es-salimi. Cemmen-i salimden değildir. Geldik fiil-i muzariye. Ve emmel fi'l-i muzari'u. İmdi fiil-i muzariye gelince fenahvu. Yadribu ve yektubu. Yadribu, yektubu kelimeleri. Feküllün, her biri. Min hâzeynil fi'leyni. Şu iki fiilden her biri merfu'un merfudur. Ve alametu ref'ihi. Merfu olduklarının alameti ise el-zammetu zahiratü. Ahirinde okunan, görünen zammet. Peki merfu bir zammetin mukaddere olmaz mı? Olur. Ahirinde ille tarifi bulunduğu zaman zamme ne yapamaz? Açığa çıkamaz. Ve kezalike yed'u ve yercu ve küllün minhuma merfun. Bunlar da merfu niye? Evvelinde nasıptan, cazimden bir edat yok. O zaman merfu fiil-i muzari. Ve alametu ref'ihi. Ref'inin alameti ise nedir? Zammetun mukadderatun alel vavi. Mena'a engelledi min zuhuriha. O zammenin ortaya çıkmasını es-sikalu istifkal. Değil mi? Vav'ın üzerine zamme ağır olduğu için. Ve kezalike yakzi ve yurdi. Yakzi, yurdi. Bunlar da. He? Yurdi, yerda. He? Yerda olursa tazir olur da. Yurdi. Yakzi ve yurdi. Tamam mı? O aşağıda gelecek mi? Bu yurdi'dir. Yurdi yap onu. Yakli yurdi. Bu şimdi sika. Yerde olursa taazür olur. Feküllün minhuma merfu'un. Bunlar da merfudur. Ve alametu ref'ihi zammetun mukadderatun aleliyâi. Mena'a min zuhuriha. O zammenin ortaya çıkmasını engelledi. Es-sikalu. Yine sikal, istiskal, ağır gelmesi. Yan üzerine zamme ağırdır. Ve kezalike yerda. Şimdi geldi bak. Yerda. Ve yakva. Ve yakşa. Değil mi? Feküllün minhuma, bunlardan her biri merfu'un merfudur. Ve alametu ref'ihi, merfu olduğunun alameti ise nedir? Zammetun mukadderatun alel elifi. Bak, elif üzerine mukadder zamme. Peki, niye çıkamadı ortaya? Mena'a min zuhuriha, o zammenin ortaya çıkmasını engelledi. Et-ta'azzuru, ta'azzur. El-elifu la takbelül hareke, harekeyi kabul etmez. Dolayısıyla merfu'un bir zammetin, mukadderatin alel elif. Tamam. Anlaşıldı hocam. Ve kavluna, bizim sözümüz. Ne dedik biz? Bir fiil-i muzariyi kayıtladık. Her fiil-i muzari zammeyle merfu değil ki. Nunla merfu fiil-i muzari de var. Kayıtladık onu. Dedik ki ellevi ol fiil-i muzari ki lem yattasıl bihi elif-i neyni. Tesniye elifi bitişmedi. Ev vavu cemaatin, cemaat vavu bitişmedi. Ev yav muhatabetin, müfret mühennes muhataba yası bitişmedi. Ha, bu sözümüz yuhricu çıkartıyor. Neyi çıkarıyor? Ma el, neyi çıkartıyor? El fi'lel muzari'allezi ittasale bihi vahidun min hâzihil eşyai selâfe. Şu üç şeyden bir tanesi fiil-i muzarinin sonuna bitiştiyse o fiil-i muzari bizim konumuza girmiyor. فَمَتَّصَلَ بِهِ اَلِفُ الْاِثْنَيْنِ Tesniye elifi bitişen fiil-i muzari nehvu. يَكْتُبَانِ وَيَنْسُرَانِ Değil mi? Merfu'un binnundur. Zamme ile merfu değildir. وَمَتَّصَلَ بِهِ وَاوُ الْجَمَاعَةِ Cem-i müzekker vavu bitişen fiil-i muzari nehvu. يَكْتُبُونَ وَيَنْسُرُونَ Bu da merfu'un binnuni. Öyle değil mi? Nun ile merfudur. وَمَتَّصَلَ بِهِ يَاوُ الْمُخَاطَبَةِ Müfret mühennes muhataba yası bitişmiş olan fiil-i muzari nahvu tektubine ve tansurine bunlar nedir? Merfu'un bin nundur. Bunlar nun efali hamsedir. Merfu'un bin nundur. Zamme ile merfu değildir bunlar. Ve la yurfa'u ve la yekunu merfu'an ve la yurfa'u ve la yekunu hâzel fi'lül muzari' merfu'an hîne izin. Tamam mı? Hine iz ittasale elifül ithneyn ve vavul cema'a ve yavul muhatab. Tamam. Bir damme. Damme ile merfu olmaz. Bilakis. Tamam mı? Yurfa'u. Yekunu merfu'an. Bu fiil-i muzari merfu olur. Bithubutin nuni. Nunun sabit olmasıyla. Peki elif. Vav ya nedir? Vel elifu elif. evil vavu veya vav, evil yavu ya. Değil mi? Tesniyelerde elif, cemüzekerede vav, müfret mühendisliğinde ya. Fa'ilun faildir ve seyyeti gelecek izahu zâlike. İnşallah bunun izahı gelecek. Ve kavluna, yine bir şey daha söyledik orada. Ve kavluna, bizim sözümüz. Ve la, yine bitişmeyecek. Ne? Nunu tevkidin hafifetun ev sakiletun. İster muhaffefe, ister müşeddede. Ahirine nun bitişmeyecek. Bu sözümüzde yuhricu çıkartıyor. El fi'lel mudari'a ellezi ittasalet bihi ihden nuneyn. Şu iki nundan bir tanesi bitişmişse fiil muzariye, o da merfum bir damme değildir. Nahu kavlihi teala, Cenab-ı Hakk'ın şu kavlinde olduğu gibi, leyus cenenne, leyus cenenne, değil mi? Bu nedir? Mebnidir bu fiil muzariye. Ve leyekünen, oradaki temin değildir, o nun muhaffefedir o. Temin suretinde yazıldığını aldanma, fiile temin olma. O niye öyle yazıldı? Niye onu öyle yazmış? Temin suretinde niye yazıyor? Vakfeden elife vakfetsin diyor. Böyle yekûnâ diye vakfetsin. Onu açık nun yazsa böyle yekûnen diye vakfeder oluyor ona. Değil mi? Minas sâgırîn. Vel fi'lu fi'l hîneydin. O takdirde mübaşereten efendim direkt olarak nunu müşeddede, nunu muhafe bitişirse mebniyyun alel fethî. O fiil-i muzari feth üzere nedir? Mebnidir. Ve la ve kavluna, yine bizim sözümüz. Hangi sözümüz? Ve la nunun nisveti. Cemî müennes nunu da bitişmeyecek dedik. Değil mi? Arkada onu söyledik. Fiil-i muzari hangi fiil-i muzaridir? Onun ahirine dedik. Nunun nisve bitişmeyecek. Peki nunun nisve, cemî müennes nunu bitişmeyecek. Niye? Mebni oluyor. Yuhricu çıkartıyor el fi'lel muzari'a fil muzari elleri ölü fil muzari ki ittasalet bihi nunun nisbeti cemî müennes nunu ahirine bitişmiş olan fil muzari'yi çıkartıyor. Niye? Çünkü o da mebnidir. Alessükül mebni oluyor. Nahvu kavli teala vel validâtü anneler yurdu'ne emzirirler. Yani emzirsinler. Yurdu'ne emzirsinler çocuklarını. Vel fi'lu fiil, yani yurdu'ne fiili hîneydin, ne demek? Hîne iz ittasalet bihi nunun nisve, cemî müennes nunu ona muttasıl olduğunda mebniyün alessükûni, sükûn üzerine ne olur? Mebni olur dedik. Böylece zammenin mevzini bitirdik. O şeyden şimdi bir 5 dakika doğrusu bir okuyalım o şeyden mi?